mehr. Van még 7 darab zsákod. Van még 7 darab zsákod, ez tiszta. Hét darab. Beleöntött hatot, akkor még hét van. Thank you. Yeah.

Cazzo, what? So needs. fölkezdtem. Egyet fölkezdtem, annyi. Akkor te mutatod, hogy kell kihajtani. Ó, oh, de köszönöm. Na, nem, nem, nem. Láttam, hogy betolatok és kihajt, de nem jól talált. Ha betolatok új, és akkor kihajt. Nem jól sikerült. Az kihajtás. Nem mentél volna oda, megfordulni, ahhoz a kukoricafért megfordulni, de hát... Csapád szép. Nézd, de ha levennék egy akkor kulcshoz megyek. állj meg, nem, faré! Thank you.